أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفالله أنكلم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. أفالله أنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. سنور صفات منافقين الله ذكر كي افاللہ انکا اشارہ اللہ کئی واقعی د جنگ تبوک تا افاللہ انکا یا صحابی دے حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ داغ پلار دے ابو عامر راہب دیو د مدینی خو عیسائی شویو راغو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره کیناستو بحث مباحثه شروع کړه. حضرت نے تپوسنا کئی او حضرت جوابات ور کئی. خدے نے جواب کو لے جی او نہ خپل پڑتیا منی چی او زب غلط ہے، یعنی پازد او اناد باندراغو. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے ویل وہی بمنگ دوانو کی جسوک پا حق باندی وی، بمنگ دوانو کی جسوک پا ناحق باندی وی، نو اللہ دی پا مسافرے کی مڑ کی. نبی علیہ السلام تو سلام پہ آمین ہوئے. داغا بدبخت سوال غن قبلی گی، اور نبی علیہ السلام سوال قبول شو. دے لاڑو روم تا، او دا روم دا بادشاہ سرا، زکر دا روم بادشاہ ہم عیسائیو، داغ سر ملوشو ٹاٹی کلے او جنگولو. کلچ مومنانو تا پا ہنین کے فتح حاصل شوا، دو خپل مشن چلولو والتا، یو خپل اعتماد کے اغستو بلی اغستو بلی اغستو، دلتن خبر راغو چی مسلمانانو جنگ حنین اگٹرو. روان دے یتنو کی واقعی ذکر شو. حنین کے چی کلم مسلمانانو فتح حاصل کا، اوغ بن سقیف والاو شکستو مندو، ندی ابو عامر راہب التد روم بادشاہ تویل تیارے کو وہ ہم لپکو. دروم بادشاہ ہم دی خبر تا تیار شو چی ہم لکو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا چی پتا اولگی دا وہ یغیس منگب پہ ہم لکو. اللہ اکبر. دا روم و ایران دا پاگا وقت کے دان سے سلطنتنو لکا امریکا مسلمانانو سر سو غریبانانو سر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمائل وی منگور سو پیو موقع نبی علیہ السلام اعلان نہ دیکھڑے چو ٹول بزو. آپ دے موقع باندھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان او کو چو ٹول بزو یو بم نہ پاتی کی غن بزو. گرمیم ڈے رضیات و کجوریم پخے وے اور دیو میاشت سفرم منافقین راتل و اجازت غختے قسموں نے خوڑل و نبی علیہ السلام نے اجازت غختو چا بویل ز بیمارے مو چا بویل خزمی بیمار دو چا بویل جی زمون کور دسے لگ ڈڑی تا دیو دخار نیو ترب تا دیو ام خطر دے دشمنانو چا با یو خبر کول چا بویل حضرت فصل پوختے نچی یو میاش کی منزو بیا واپس رازو نو فصل بخراب شی اجازت غختی و نبی علیہ الصلوۃ والسلام اجازت ورکول آیاتن نازل شو اف اللہ عنک اف اللہ عنک یا خدا جملہ دعائیہ دا شعر جملہ دعائیہ دا یو قسم لا دعا دا اف اللہ عنک لری دی کہ اللہ ستان مصیبتنا دعا یرحمک اللہ سے مطلب دے بتا دے اللہ خپل رحمو کی خپل میرو بانتیا دیو کی داہم یو قسم لدعا دا عف اللہ انکا لری دی کی اللہ ستان مصیبتن اس چکم مصیبتن دی آئندہ چکم راتن کی مصیبتن دی اللہ جدن دا مصیبتن لرکی. یا دویم مانا عف اللہ انکا عف کڑی دا اللہ ستانا اس دانا چی بخنا کڑی دا تا تا اللہ. نبی علیہ السلام گناہ کم کڑی ہو کیا تا معلوم ہے ابل سڑے چی گناہ او کی نو داغی دا پارا بیا لفظ دا غفر راجی او یو دے عفا عفا دیتا وہی چیز ستا دے عمل تا اللہ رو دا سرا عمل گناہ ویلے نظر یعنی دا کار کا بل چا کڑے وے نو گناہ وا خوستا دے کار تا اللہ رو دا سرا گناہ ویلے اف اللہ انکا اف کڑے دا اللہ ستانا لما ازنت لہو ولی دی اجازت اکڑ دویتا. مطلب دا خبر دا شو دے منافقین تا اجازت کول دا گناہ دا کار دا گناہ دے خستا دا پارنا کبل چا منافقین تا اجازت ورکڑے وے چے آو جہاد لمزے ناغ سڑے با گناہنگارو خو اف اللہ انکا ستانا اللہ دا ہر سل رکڑی دی ستا دا پارن نشتا گناہ پوشے با خبر انبیاء معصوم دی الانبیاء معصومون عن الکبائر والصغائر قبل النبوة و بعد النبوة. دا زمون دا مسلمانان وقیدل چی انبیاء پاک تی دا غٹو گناہوننا دا وڑو گناہوننا مخک دا نبوتنا او رستو دا نبوتنا او دا سے پاک لگا سنگ چی دا مور دا خیٹے نا پاک پیدا ہو نزک وی عف اللہ انکا لری دی کہ اللہ ستان مصیبتنا لما زنت لهم حتی تبین لک الذین صدقوا وتعلم الكاذبين لری دیکھی اللہ ستانا مصیبتنا لما زنت لهم ولی دی اجازت اکڑو دویتا حتا تردی پوری یتبین لک اللذین صدقو چخکار شوی ویتا تا دکسان صدقو چی رشتن دی و تعلم الكاذبین آپی جندلے ویتا الكاذبین دروغ جنا و پیغمبرا ولی دی و تی اجازت اکڑو تر سوچتا تپوخ یقین نو شوی پورد تنوخ کار شوی چی پلان کے رشتی نے دے او پلان کے دروغ جن دے دو لی ما زینتا لہم ولی دی جازت اکڑو دویتا او دا امیر تا اللہ چل خی چی کل کلا دا سخت مقام برازی وقت امتحان برازی نہ بدی کے مملگری کوشش کی جتانی اجازت و غوڑی یو مقام دا سے دے چاہ دا امتحان نہ دے سخ مقام نہ دے نہ زکی اوتن اجازت و غوڑی اوتا اجازت ورگو کو خیر دے خو جکل وقت دا امتحانی نہ چے بیا یو ملگری اجازت غوڑی نو نبور کے دا چل امیر تخیں دانا چی وقت دے امتحان دے او منافق راگو تا تاوی چی را جی زمان کو کار دے ہو دا دی واغ دی او تم بے چی زبس خیر دے لان شدا نانا پا پستا خلا دی دوکن کی پا وقت دے امتحان کی بچا تا اجازت نور کے دا امیر تا اللہ ادب ور کئی لماز انتا لہم ولی دے اجازت اکڑ دویتا تردی پوری چخکار شوی تا تا کسان دو صدقو چی رشتنی دی و تعلم الكاذبین او پی جندلے وی تا دروغ جن نبی علیہ السلام پی جندل عالم الغیب او پتہ ہوا تھا او دی صورت کے براشی وممن حولکم من الاعراب منافقین 101 آیات کو ہے پدی صورت کی اس بم شخص 101 وممن حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينه مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم وممن حولكم من الاعراب او بازي داغچانا چه چار چاپیر دستا سنا دباند چیانونا منافقون منافقان دے ومن اهل المدينه او دا مدينه والو نوم منافقان دي مردو على النفاق دير سخدي په منافقت کې قران سوي سوک سختي اعراب بانډچيان اوسم اکثر د خان خلق مسله زرو مني خو د کلی خلق نه مني او دا منافقت دا د کلی په خلکو کې ډيري ګوره دا جنگول یو بل سره جنگول دا خار خلق په یو بل باندې غم غرضم نه کوي دا سې دا کنه نه گاونډي دا بل نه گاونډي نه دی خبر او غدا بل نه نه دی خبر او دا کلی خلق الا کپلان کی خان پلان کی خود په خبر کولی پوج رکی خبر نه او جمال وزر راغله نه نو په لار ډیر دسی رواني او ټوپه دسی خيو خبر یې په څه کول خا بس کور دلاند شي ماشين راوالي ورشه لگا تا ما پس خبری کڑی دی انکا چا ویلی دی چی خبری میکڑی پلان کی ویلی دی زچی ورش لوی قیصت نجوڑا شی دا قرآن وی چی کلیوال پا منافقت کڑیر سخت دی دا خار سڑے خبر زر منی و دا کلی سڑے نمنی گورے مردو علی النفاق اسا مو گورنو جاہلیت پاگی کڑیر دے پا کلو والو کی مردو علی النفاق دیر سخت دی پا منافقت کے لا تعلمهم کیا تو وہی لا تعلمهم تن پی جنی دوی لرا کیا تو وہی دے تک نسبت کیا تے غلی ہے لگا انفال کې ویلو لا تعلمونهم ټول یادول نبی علیہ السلام او صحابه ټول یادول چې ټول نه پیژنې دلته خاص کو نبی علیہ السلام چې لا تعلمهم ته نه پیژنې دوی لرام نحنو نعلمهم مونږ پیژنو دوی لرام اے پیغمبره ته د خپل کلي منافقان نه پیژنې نه چې پیغمبر یې نه پیژنې نو اوس آیا څوک شته بل عالم الغیب چې هغې وپیژنې وی غلط په نک کې خی وی غلا چې چا کړې وي په نک کې رته خی او څوک وي په لوټه کې رته خی کوزه کې او څوک څه وایي او څوک څه وایي حتی یتبین لک الذین صدقوا څوک وایي نجومی له ورشه پته وته لګي امې چونو وي پاکستان بے ګټیو که سری لنکا نو خلق پالګرو له تلو نو توتی ارزه کې د پاکستان غ پرچرو چته کړو پامو مو تا او مې چې بیا مو بیل تا نه لکه دوباره بیا د غشې لګو خای خلکو ته کړ چې پاکستاني غو خو له خو وی بیل او د انډیا سره چې غ زمون سیمی فائنل وکسو نو هم پای کې غ ارزه کې پالګرو مدا ویل وی پاکستان به ګټي او مغه وشو چې پاکستانو بیل خدا خلق کو پیاسی ایمان دے یاد ساتھ نبی علیہ السلام فرمائی من صدق کاہنن چانچ دیو کاہن دا خبر تصدیق کو فقد کفر بما جاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چی پا کم کتاب رات لکڑی دی دا پاغی بانی کفر اکڑ او بلکہ وی فل یقل لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ دیو ہر یو دا کائن دا خبر تصدیق کئی زما پلان کے سٹار دیو دا پلان کی دا پلان کے سٹار دیو او دوان یو زیکی دو والا دیو لوی قسی قطاری دی لا یستادنو کالذین یؤمنون باللہ اس اللہ دا خی چی پا وقت امتحان کے با اجازت سوک نگوڑی پا وقت امتحان کے با اجازت کم کسان نگوڑی نو آگا خی لا یستادنو کالذین اجازت بن غوانی استانا په وخت د امتحان کې هغه کسان یومنون بالله چې ایمان وروړي په الله باندې والیوم الاخر او پر د رستنه باندې ایو جاهدو بی اموالهم و انفسهم دا چې جهاد کوي په لګول د مالونو سره او په کړول د ځانونو سره دی به تا نه اجازت نه غواړي څوک مومنان خو هغه مومنان چې په یو والی د الله ایمانی دویم والیوم الاخره په آخرت ایمانی دریم ان یجاهدو باموالهم وانفسهم زبرګان نه بلکې ان یجاهدو باموالهم وانفسهم جهاد په لګولو د مالونو په کړولو د ځانونو مالی جهاد بم کوي او بدنی جهاد بم کوي نو یاد ساته دا خلق بتان اجازت نه غواړي دی به تر مرګ مرګ پورې تا سره ولاړي دا نه چې سخت راغ نه دی برستو کیږي والله علیم بالمتقین او الله پوره بالمتقین په پرهیزګارانو باندې کته ظاهره کې ځان ډیر متقی کې او یاد ساته الله تعالی د زړه پته ده اوس اجازت به څوک غواړي پا وقت دا امتحان کی با اجازت سو گواری وارا انما استاذنو کالذین دا اتم صفت وہ مخ کی ذکرو اس اتم صفت انما استاذنو کالذین یقینا اجازت بغوانستانا کسان لا یؤمنو پا وقت دا امتحان کی یقینا اجازت بغوانستانا پا وقت دا امتحان کی اغا کسان لا یؤمنون باللہ چی ایمان نروڑی پیو والی دا اللہ باندے والیوم الاخر او پر درستنے باندے اللہوی دی بتانی اجازت غواڑی اتم صفت چی پا وقت دا امتحان کے با منافق اجازت غواڑی دا دا با کار نی خو چی وقت دا امتحان را شنو دا دا با کار را پیخ شن کار بین نی خو چی وقت دا امتحان را شن پلان کیزے کیا لکو زو ختم دے یا افتتان درس قرآن دے یا دور تفسیر دے یا انجمن دے نو بس دے با کار را پیخی کی دے با بی اجازتو نو غواری نو امیر تا حکم دے اجازت مور کوا نو کدے راغو نو پوشو چی ستا ملگرے دے او کستا دے اجازت نو بغیرم چوٹی اکڑا نو پوشو چی ملگرے میں ندے پوه شئ په خبرو کې نه پوهېږي. کله کله ملګري اجازه تو غواړي کړه نو مونږ ورته وایو هلکه چوټي به نه کې راځې به نه نه هم سبق دی چوټي به نه کې نو که ده چوټي ونه کړه نو پوه شه چې ملګری دې دی او که چوټي وکړه نو پوه شه چې دی هم پکې دی نو بیا به ته ډډه کې د رانس خبره به ورته نه کې ګورې شورا کې به بیا نه پرېږدې انما یستاذنک الذین یقینا اجازت بغوانستان په وخت د امتحان کې هغه کسان چې ایمان وروړې په یو والی د الله باندې او پوره د رستنه باندې ورتابت قلوبهم او شک کوي زړونه د دوی ورتابت قلوبهم او شک کوي زړونه د دوی دا نام صفت چې منافق به عمر له شکی وي سبي منافق به عمر له شکی وي یاره چوز دا طرف ټیکته او کدغه طرف ټیکته هیڅ پته نه لګی کا مزبزبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا اندی صورت کې برش دو پړیق تی په منځ لري دوانو کې نه مؤمنانو سره د زړه ملګرتیا کوي او نه کافرانو سره د زړه ملګرتیا کوي او بختانه وایو پلان کې سړی په دو بیړو خپیخي ندم په دو بیړو باندې خپیخي مؤمنانو ته وایي ستا ملګری مې ستا سو ملګری درسونه خو زمونږ ډیر خوختی چې ابل غاڼې ته هغه نورو ته وایي مشرکین ته کافرانو ته جی مونږ خو ستاسو ملګری ګوره عرس کې شرکت کوو میلاد کې شرکت کوو دغه رنګه مونږ هم قبر ته سجده کوو طواف مونږ هم د قبر نه کوو جی حلوا شریفه خورده شریفه مونږ هم خورو جی کور ته مړو لنګر کې جی مونږ هم ایسا اخلو دغه رنګه دا مونږ هم کوو دا مونږ هم کوو نو دې دی سرم دې وغي سرم دې نه یاد ساتل منافق به د قیامت په ورځ دوه شکلونه ښه څه بئ دوه شکلونه بئ ځکه دې دنیا کې دوه پړیقو یو طرف ته دوه مخونه په دنیا کې مو یو کافرانو غاړې ته او یو د مؤمنانو غاړې ته هلته به هم دوه مخونه وي ډېر خاپیرک رور دی منافق د چا رور دی د خاپیرک رور دی یو ځل د مارغانو او د زناورو خپلو کې جنگ راو چې جنگ راغو نو خاپیرک زناورو له لاړو وایي زه خو ستاسو ملګری یم وایي زه هلکه ته خو په اوالو ځې نو وایي زه ستاسو ملګری یم بچو له پی ورکوم نو ایوتل خان زه زموږ ملګری یم نو دی بلې غاڼې ته مارغانو له راغو هغې ته وایي زه ستاسو ملګری یم هغو ته یې زموږ ملګری څنګه وایي زه په اوان کې الوځم زه په اوان کې الوځم ستاسو ملګری یم نو چې کله د دواړو خپلو کې سوله وشوه د زناورو د مارغانو نو خاپیرک خو پکې معلوم شو دا خو پکې پته ولګېده نو اوس د شرم نه د ورځې نه روځي خاپیرک د شرم د لاسه د ورځې نه نه روځي د ورځې نه روځي ځکه مارغان هم شته او زناور هم شته نو چې کله مارغان هم خپلو سړو ته دننه شي جالو ته او زناور هم هغه په آرام شي پروزی نو دوی سشی دوی د خپلو جالو نه راپاسي نو ګرځي راګرځي نه ځان لسه پیدا کی وخوري اوس کی نه دا منافق هم د خاپیرک رور دی کافر ته وایي ستا ملګری یم او مؤمن ته وایي ستا ملګری یم عمر له دی شکی دی یاره زمونږ د عمل به الله قبلی او که نه به قبلی یاره دا درس ته چې کینو نو چټی کوس وایي او که غلط وایي اوس د دې استاد ته ایمان نه کوم څوک نه دي خبر کا چې دې اوس ټیک لګیا دی غلط لګیا دی د دو څه مطلب دی څه مطلب یې نه دی نه تنخواه غواړي نه چانده غواړي خپل ځای خوشې کړی دی مړه ټیک څه چل پکې شته که نه سړی څه چل خو پکې شته وای او څه چل پکې شته ورتابت قلوبهم او شک کوي زړونه د دوی فهم فی ریبهم یترددون نو دوی په دې خپل شک کې یترددون حیران او پریشان دي دا لسم صفت دے بسوی حیران او پریشان بھئی ہر زیب حیران او پریشان مخی ویلو ولدوالین او نلاز حیران او پریشان دے حیران او پریشان دا یو ڈالا یو سو یو دا بلا ڈالا بل سو نا یو ملا یو سو یو دا بل ملا بل سو مون پا گیده چون اقل اللہ در گڑے دے نو دوانو تکی نکن سوچو گا چی کم خبر سئی وی آغاو من چی دا کم سئی نی دا آغاو من عقل خو الله درکړی که نه روټۍ خورې بد زغونه خورې فهم في ريبهم يترددون فهم في ريبهم ندوي بخبل شكي يترددون حيران و پریشان دي تر مرگ مرگ پوری بحران و پریشانی نرمی شاء اللہ بیا کوئی اف اللہ انکا لری دی کی اللہ ستانا تکلیفنا مصیبتنا لما زنت لهم ولی دی جازت اکڑو دویتا حتا تر دی پوری تبین لک اللذین صدقو چخکارشی وی تاتا غکسان صدقو چی رشتینی دی و تعلم الکاذبین اپی جندلے وی تا دروغ جن لا یستأذنک اللذین اجازت بنواڑستانا کسان پا وقت امتحان کی چی من روڑی پارلا باندی و پور درستنے باندی دانچ جیاد کی پلگول دمالنو پکڑول دزاننو واللہ علیم بالمتقین اللہ خف واللہ علیم بالمتقین اللہ پوئی گی بالمتقین پا پریزگارانو باندی یا اللہ پوڑے پا پریزگارانو باندی یقیناً اجازت بغواڑستانا پا وقت امتحان کیا کسان چیمان روڑی پالا باندی و پر درستنے باندی ورطابت قلوبوں او شک ریزنو انددوی فهم فی رائی بیم یترددون ندوی پخبل شک کی حیران و پریشان دی ویدہ چاو منو